रंभा बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपको इसी प्रकार उदारता पूर्वक इसकी अभिष्ट वस्तु इसे देनी चाहिए। यह सदा के लिए आपकी धर्म पत्नी हो रही है। आप कभी इसका परित्याग ना करें। इसके दोष गुणों पर कभी आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हे विप्रवर, इस विषय में आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। सत्य की प्रतीति दिलाने वाला अपना हाथ इसके हाथ में दीजिए। अंग ने कहा, एवमस्तु, निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे दिया। इस प्रकार सत्य का विश्वास कराने वाला संबंध करके अंग ने सुनीता को गंधर्व विवाह की प्रणाली के अनुसार ग्रहण किया। सुनीता को उन्हें सौंप कर रंभा के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। वह अपनी सखी से आज्ञा लेकर घर को चली गई। दूसरी सखियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने घर की राह ली। उन सब सहेलियों के चले जाने पर द्विज श्रेष्ठ अंग अपनी प्यारी पत्नी के साथ विहार करने लगे। उसके गर्व से उन्होंने एक सर्व लक्षण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम बैन रखा। सुनीता का वह महातेजस्वी बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और वेद शास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेद का अध्ययन करके समस्त विद्याओं का पारगामी विद्वान हो गया। क्योंकि वह बड़ा मेधावी था, अंग कुमार वैन सज्जनोचित आचार से रहता था। वह क्षत्रिय धर्म का पालन करने लगा। विश्वव मनवंतर आने पर संसार की सारी प्रजा राजा के बिना निरंतर कष्ट पाने लगी। उस समय सब लोगों ने बैन को ही सब प्रकार लक्षणों से संपन्न देखा। तब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उन्हें प्रजापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात समस्त ऋषि अपने अपने तपोवन में चले गए। उन सब के जाने के पश्चात अकेले बैन ही राज्य का पालन करने लगे। इस प्रकार बैन भूमंडल के प्रजापालक हुए। उनके समय में सब लोग सुख से जीवन बिताते थे। प्रजा उनके धर्म से प्रसन्न रहती थी। बैन के राज्य का प्रभाव ऐसा ही था। उनके शासन काल में सर्वत्र धर्म का प्रभाव छा रहा था। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। भूमि खंड अध्याय 60, छदम वेशधारी पुरुष के द्वारा जैन धर्म का वर्णन। उसके बहकावे में आकर बैन की पाप में पर्वती और सप्त ऋषियों द्वारा उसकी भुजाओं का मंथन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, जब इस प्रकार राजा बैन की उत्पत्ति ही महात्मा पुरुष से हुई थी, तब उन्होंने धर्ममय आचरण का परित्याग करके पाप में कैसे मन लगाया? सूत जी बोले, बैन की जिस प्रकार पापाचार में प्रवृत्ति हुई, वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्म के ज्ञाता प्रजापालक राजा बैन जब शासन कर रहे थे, उस समय कोई पुरुष छदम भेष धारण किए उनके दरबार में आया। उसका नंग धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर था। वह बड़ा कांतिमान जान पड़ता था। आँख में मोर पंख की बनी हुई मर्जनी अर्थात ओघा दवाई और एक हाथ में नारियल का जल पात्र अर्थात कमंडलू धारण किए वह वेद शास्त्रों को दूषित करने वाले शास्त्र का पाठ कर रहा था। जहाँ महाराज वैन बैठे थे, उसी स्थान पर वह बड़ी उतावली के साथ पहुँचा। उसे आया देख वैन ने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किए यहाँ आए हैं? मेरे सामने सब बातें सच सच बताइए। वैन का वचन सुनकर उस पुरुष ने उत्तर दिया, तुम इस प्रकार धर्म के पचड़े में पड़कर जो राज्य चला रहे हो वह सब व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो, मेरा परिचय जानना चाहते हो तो सुनो। मैं देवताओं का परम पूज्य हूँ, मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं ही सनातन ब्रह्म हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ, मैं ब्रह्मा जी के देह से उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिन सब रूप जानो, सत्य और धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञान परायण योगी मेरे ही सब रूप का ध्यान करते हैं। वैन ने पूछा, आपका धर्म कैसा है, आपका शास्त्र क्या है तथा आप किस आचार का पालन करते हैं, ये सब बातें बताइए। जिन बोला, जहां अहर्ण देवता निर्ग्रंथ गुरु और दया को ही परम धर्म बताया गया है वही मोक्ष देखा जाता है, यही जैन दर्शन है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ। मेरे मत में यजन याजन और वेदा अध्ययन नहीं है, संध्योपासना भी नहीं है, तपस्या दान स्वधा अर्थात श्राद्ध और स्वाहा अर्थात अग्निहोत्र का भी परित्याग किया गया है, हव्य कव्य आदि की भी आवश्यकता नहीं है, यज्ञ याज्ञ आदि क्रियाओं का भी अभाव है, पितरों का तर्पण अतिथियों का सत्कार तथा बलि वैष्णव देव आदि कर्मों का भी विधान नहीं किया गया है, केवल अहर्ण का ध्यान ही उत्तम माना गया है। जैन मार्ग में प्राय ऐसे धर्म का आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों का यह शरीर पांचों तत्वों से ही बनता और परिपुष्ट होता है, आत्मा वायु स्वरूप है, अतः श्राद्ध और यज्ञ आदि क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी में जल जंतुओं का समागम होता है तथा जिस प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार संसार में समस्त प्राणियों का आवागमन होता रहता है। अंतकाल आने तक वायु रूप आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है और पंच तत्व पांचों भूतों में मिल जाते हैं। फिर मोह से मुक्त मनुष्य परस्पर मिलकर मरे हुए जीव के लिए श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। मोहवश शय्या तिथि को पितरों का तर्पण करते हैं। भला मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता है, किस रूप में आकर श्राद्ध आदि का उपभोग करता है। मिष्टान खाकर जो ब्राह्मण लोग तृप्त होते हैं, मृत आत्मा को क्या मिलता है, इसी प्रकार दान की भी आवश्यकता नहीं जान पड़ती। दान क्यों दिया जाता है, दान देना उत्कृष्ट कर्म नहीं समझना चाहिए। यदि अन्न का भोजन किया जाए तो इसी में उसकी सार्थकता है, यदि दान ही देना हो तो दया का दान देना चाहिए। दया प्राण होकर प्रतिदिन जीवों की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष चंडाल हो या शूद्र, उसे ब्राह्मण ही कहा गया है। दान का भी कोई फल नहीं है, इसीलिए दान नहीं देना चाहिए। जैसा श्राद्ध वैसा दान, दोनों का एक ही उद्देश्य है, केवल भगवान जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है, मैं तुम्हारे सामने उसी का वर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है, पहले शांत चित्त से सब पर दया करनी चाहिए, फिर हृदय से मन के शुद्ध भाव से चराचर स्वरूप एकमात्र जिनकी आराधना करनी चाहिए उन्हीं को नमस्कार करना उचित है। हे नृप श्रेष्ठ बैन, माता पिता के चरणों में भी कभी मस्तक नहीं झुकाना चाहिए, फिर औरों की तो बात ही क्या है। बैन ने पूछा, ये ब्राह्मण तथा आचार्य गण गंगा आदि नदियों को पुण्य तीर्थ बतलाते हैं, इनका कहना है ये तीर्थ महान पुण्य प्रदान करने वाले हैं। इसमें कहाँ तक सत्य है यह बताने की कृपा कीजिए।